wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 6 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki przed nami i Karolina Kozińska. Worek z medalami dla Polski coraz cięższy. Po dzisiejszym złocie w Chodzie mamy srebro w rzucią szczepem. Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Trójka na festiwalu w Węgorzewie zagrają gwiazdy rocka i debiutanci. Nękana w ostatnich latach kontuzjami, na igrzyskach w Tokio pokazała moc. Maria Andrejczyk, wicemistrzynią olimpijską w rzucie oszczepem. Polka najlepszy rezultat w konkursie uzyskała w drugiej próbie, rzucając 64 m 61 cm. Lepsza od niej okazała się tylko Chinka. Po emocjach na gorąco sięgamy do Darka Urbanowicza, który jest w Tokio. Darku, jest srebro, mimo że nasza oszczepniczka podobno miała problemy z barkiem. Fenomenalny sukces, przypomnijmy, bardzo młodej zawodniczki. To prawda, ta pochodząca z Sejny 25-latka ma niesamowity życiorys sportowy i faktycznie ciągle nękają ją różnego rodzaju urazy, kontuzje i teraz też ma naderwany mięsień grzebieniowy, to jest tutaj na plecach, na barku, na łopatce. Od samego początku, od piątej klasy podstawówki trenuje pod okiem tego samego trenera Karola Sikorskiego. 5 lat temu Majce zabrakło do podium w Rio de Janeiro zaledwie 2 centymetry. Na kolejne 2 sezony ze startu wykluczyły ją szereg kontuzji. Tegoroczny sezon to przełom. Jej 71 metrów 40 centymetrów to najlepszy wynik w sezonie na świecie. 3. wynik w historii w ogóle kobiecego oszczepu. I to nie jedyna dobra informacja. To powiem, że nasza męska sztafeta 4x400 metrów w składzie Kowaluk, Zalewski, Krzewina i Duszyński z 3. wynikiem weszła do finału. Z kolei Aleksandra Mirosław, debiutanckie zawody we wspinaczce sportowej, ukończyła na 4. lokacie na remisie punktowym z 3. miejscem. I na koniec sensacja z kategorii kosmicznych. Mistrzami olimpijskimi w biegu rozstawnym na 4x100 metrów zostali Włosi. Takie rzeczy tylko w Tokio, z którego kłaniam się uprzejmie. Dariusz Urbanowicz. Piękne olimpijskie emocje i Darek Urbanowicz, bardzo Ci dziękujemy za te relacje. A przypomnijmy, że ten piękny dzień dla Polski rozpoczął w nocy czasu polskiego Dawid Tomala, który został sensacyjnym mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów. Tym samym dorobek medalowy Polski to 12 medali. Wszystkie złote wywalczyli lekkoatleci. A więcej doniesień z Tokio w studiu olimpijskim Trójki o 16.20. Powoli, ale rosną, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o dziennych liczbach zakażeń koronawirusem. Tydzień temu były 153, dzisiaj 172. Czwartą falę widać na horyzoncie. To jest wzrost o około 12% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. No widzimy ciągle jednak utrzymującą się powolną, ale tendencję wzrostową. Prawie 40 tysięcy wykonanych testów. Też widzimy, że ilość wykonanych testów z dnia na dzień się zwiększa. No wszyscy myślimy już o tej czwartej fali, która niestety powoli, ale się do nas zbliża. W szpitalach przebywa 296 pacjentów. Zajęte są 42 respiratory. Łomża wróci na kolejową mapę Polski dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK podpisała umowę na budowę trasy, która skomunikuje m.in. Ostrołękę, Łomżę, Orzysz i Kolno. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała, to element walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Łomża to jedno z największych polskich miast, które jest wykluczone kolejowo, które obecnie nie ma połączeń kolejowych. W całej Polsce powstanie 1800 km nowych linii kolejowych. W wielu relacjach bardzo skróci się czas podróży, będzie znacznie więcej połączeń, będą one znacznie szybsze. Program kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 2000 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Kobra Nocka, Sydney Pollack, Gutek, Hunter czy Ralf Kamiński. Między innymi oni zagrają na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Początek już za godzinę. A na miejscu, właśnie na Mazurach, jest Monika Suszek. Moniko, czy wszyscy gotowi na te muzyczne doznania? Myślę, że wszyscy są gotowi. Powoli rozpoczyna się odliczanie do otwarcia festiwalu. 2 sceny są już przygotowane, bo przypomnę, że podczas koncertu będziemy mogli słuchać zarówno gwiazdy muzyki rockowej, jak i debiutantów. To właśnie na Mazurach mogą zdobywać sceniczne doświadczenie i uznanie publiczności. Choć pogoda dziś się nie rozpieszcza, to najważniejsze, by ten dobry humor dopisywał wszystkim tym, którzy pojawią się na koncertach. Tak mówi Dominik Szary, organizator festiwalu Naturalnie Mazury.

Beatles i Remedy. 14,5 minuty po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dużo dziś i w ten weekend się dzieje, jeśli chodzi o muzykę, o koncerty. My teraz przenosimy się do Węgorzewa, o którym słyszeli już Państwo w naszym serwisie informacyjnym kilka minut temu. Tomek Żonda jest na miejscu, dzień dobry. Jak pogoda? Dzień dobry, witam Państwa. No pogoda piękna, od samego rana pada, rano w ogóle lało, w związku z tym jest podmoknięta trawa przed sceną, ale teraz już tylko troszkę kropi, ale jak ktoś wybiera się na festiwal, jeszcze jest w namiocie albo w domu, no to radzę zabrać kalosze, no i coś ciepłego do ubrania, bo jest naprawdę chłodno, ale muzyka rozgrzeje wszystko, w tej chwili bardzo głośno i solidnie próbuje zespół Hunter, no i Michał Jelonek wywija na skrzypcach. Ja widzę już naszą scenę całkowicie gotową, na której debiutanci trójkowi, scena debiutów trójki i właściwie ci, którzy w większości dzisiaj i jutro na naszej scenie wystąpią, pojawią się również jutro w audycji wykonanej w Polsce i opowiedzą troszkę o sobie, bo tu będziemy słyszeli tylko muzykę, a nie wszyscy byli jeszcze w trójce. Część z tych artystów oczywiście była i z nimi rozmawialiśmy na antenie, no ale będzie szansa na spotkanie. Jak mówiłem, teraz Hunter, natomiast koncert już za chwilę na głównej scenie rozpocznie Wojtek Mazalewski, to parę minut po godzinie 17. No i potem zabawa, na szczęście nie w błocie, a w troszkę podmokłej trawie, jak mówiłem, do godziny 2 w nocy. No ale w błocie też może być całkiem przyjemnie, co nie jeden festiwal w Jarocinie. No nie przy tej temperaturze, Witek. No tak, ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, są co najwyżej źle ubrani słuchacze. My się jeszcze dzisiaj usłyszymy, zapraszamy do trójki. Dziękuję bardzo, z Węgorzewa, prosto z festiwalu Naturalnie Mazury 2021, Tomek Żonda. Dziękuję bardzo. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Zapraszamy do trójki, 19,5 minuty po godzinie 16, czas na Tokio. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. A w studiu Tokio Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Ja oglądałem dzisiaj wspinaczkę. Ja też oglądam wspinaczkę, było rzeczywiście niesamowite. Ale my dzisiaj nie będziemy rozmawiali o wspinaczce, chociaż Aleksandra Miroslav wypadła świetnie, zajęła czwarte miejsce i miała tyle samo punktów, co trzecia dzisiaj Japonka. Natomiast porozmawiamy w pierwszej kolejności o lekkiej atletyce, bo mamy dwa kolejne medale na Igrzyskach w Tokio, złote i srebrne, i znów wywalczone właśnie w Królowej Sportu. Dobry wieczór, Darku. Darek Urbanowicz jest na stadionie lekkoatletycznym w Tokio. Dobry wieczór, witam serdecznie. Bardzo późno, ale taki ożywiony, no bo na pewno ożywiony emocjami tymi bardzo pozytywnymi. Zacznijmy od srebrnego medalu, który miałeś okazję skomentować całkiem niedawno. Na drugie miejsce podium zamachnęła się w rzucie o szczepę Maria Andrejczyk i spodziewaliśmy się tego medalu. Tak, ten medal, można powiedzieć, wisiał w powietrzu, bo Maria miała niesamowity sezon i uzyskała najlepszy wynik na świecie, uzyskała fenomenalny rekord Polski 71-40, no ale dzisiaj trochę zabrakło. Mam wrażenie, że w ogóle oszczepy dzisiaj trochę bliżej latały niż choćby w kwalifikacjach. Wygrała Chinka Liu, która w pierwszej próbie uzyskała 66 metrów 34 centymetry. Polka odpowiedziała w drugiej próbie na 64-61 i tym wynikiem właśnie zapewniła sobie srebrny medal. Ale ja mam poczucie, że Majka nie była do końca zadowolona z tego rezultatu. Robiłam co mogłam, wystarczyło na drugie. Jest niedosyt ogromny. W tym roku, po moim rekordowym rzucie na 71 metrów, były chwile, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, czy pojadę na igrzyska, czy się wyrobię, czy przypadkiem nie czeka mnie kolejna operacja na bark. Było tak źle. Udało mi się, bo walczyłam z czasem, walczyłam z bólem przede wszystkim, bo tak wyglądały te 5 lat. To była jedna wielka walka, ale ja wierzyłam, wierzyłam do końca. Wystarczyło dziś na srebro. Bardzo jestem zła na siebie, ale jednocześnie super. To jest mój pierwszy medal na imprezie seniorskiej, ale jest też co poprawiać. Majka ma 25 lat, tak oczywiście nie wypominając tutaj wieku, i jest wciąż bardzo perspektywiczną zawodniczką, więc ja wierzę, że ona jeszcze nie powiedziała tego ostatniego olimpijskiego słowa. Ale Darku, musimy przypomnieć też słuchaczom o tym, że Maria Andrejczyk, jej kariera wybuchła tak nieoczekiwanie i bardzo zaskakująco super pozytywnie w Rio, gdzie otarła się o podium jako bardzo młoda zawodniczka mająca wówczas 20 lat, a potem ta kariera zgasła. Wydawało się, że Maria się już może nie zbierać. Kontuzja goniła kontuzję. Tak, te igrzyska w Rio były niesamowite, bo ona w eliminacjach ustanowiła piękny rekord Polski, ponad 67 metrów. W finale o 2 centymetry za blisko rzuciła i nie zmieściła się na podium, czwarte miejsce. No a potem faktycznie dwa sezony wyjęte w ogóle z życiorysu sportowego, bo walka z kontuzjami, walka operacje, tam jeszcze sprawa jakiegoś nowotworu, który udało się na szczęście szybko wyleczyć, więc to w ogóle niewiarygodna historia. No ale w pewnym momencie zaczęła powoli wracać i tak jak ten pierwszy sezon miała, no, bardzo nieudany. No udany o tyle, że rzucała, ale nieudany w takim sensie pod względem rezultatów, odległości, które uzyskiwała. No ale już poprzedni był obiecujący, no bo rzucała powyżej 60 metrów. No a w tym po prostu fenomenalnie startowała. No i dodajmy jeszcze, że to niezwykle inteligentna, co państwo słyszeli, dziewczyna, wykształcona, no jest absolwentką anglistyki, dziewczyna z Suwalszczyzny, kocha tę swoją Suwalszczyznę, kapitalnie się jej słucha i tak jak powiedziałeś, na pewno jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. O ile medal Marii zakładaliśmy, to absolutnie nie spodziewaliśmy się, że hut na 50 kilometrów wygra Dawid Tomala. Posłuchajmy, co pełen uroku Ślązak z Tychów powiedział Norbertowi Michalakowi, gdy już nieco odpoczął po morderczym wysiłku i jednocześnie największym sukcesie w karierze. Nie dochodzi to tak jeszcze właśnie. Jakoś nie mam takich emocji, że jakoś bym się super cieszył, albo coś. To jest bardzo dziwne, bo mam takie odczucie pierwszy raz w życiu i myślę, że dopiero może w sumie jutro, jak na przykład, nie wiem, będzie dekoracja, tak oficjalnie, wiesz, będzie hymn albo coś, to wtedy. A tak na razie, no to ja wiadomo, że się bardzo cieszę, ale jakby te emocje nie przemawiają tak przeze mnie, bo też jestem, kurde, strasznie wyczerpany. Ja lubię zaskakiwać i dzisiaj mi się to udało, nie tylko kibiców, ale też moich rywali oraz nawet zaskoczyłem samego siebie, bo mimo to, że wierzyłem w sukces, to jednak dzisiaj wszystko tak super zagrało, że koniec końców no, świętujemy teraz i cieszymy się wspólnie ze złota kolejnego. Dwie rzeczy. Ja z jednej strony wiedziałem, jaką mam przewagę i nie chciałem do końca jakby forsować tego tempa, no bo to nie miało sensu tak naprawdę, a ja bym chciał tylko kontrolować to, żeby doprowadzić ten wynik i to miejsce do końca. Druga rzecz była taka, że faktycznie było mi bardzo ciężko. Ostatni kilometr to było coś takiego, że tak w moment jakby naprawdę odcięło mi prąd, że odcięło mi energię i mimo, że ja przyjmowałem izotoniki po drodze, piłem wodę, jadłem żele i tak dalej, to mój organizm już z tego nie trawił i tej energii mi brakowało, mimo że dalej sobie dostarczałem te wszystkie rzeczy, które powinienem. Myślę, że to było pod wpływem już zmęczenia i tej temperatury i wilgotności bardzo dużej, że gdzieś ten organizm po takim czasie po prostu upomniał się, że no też potrzebuje już odpoczynku, no ale koniec końców, no super, że wyszły. Kolejny polski lekkoatleta, którego słucha się świetnie. Darku, rywalizacja chociaż, co ciekawe, nie odbyła się w Tokio. Odbyła się w Sapporo, w tym szczęśliwym dla Polaków miejscu, tam gdzie Wojciech Fortuna zdobył przecież złoty medal w 1972 w skokach narciarskich. Rzekomo miało być tam chłodniej. Niespecjalnie no, było. Grubo powyżej 30 stopni, więc nie było wcale chłodniej. Ci chociażby biedni, wycieńczeni, no, chyba z 10 zeszło z trasy, omdlałych, więc to nie są warunki do maratonów na pewno. No, w niedzielę tutaj maratony biegowe, więc będzie się też na pewno działo. Darku, kończąc studio olimpijskie, powiedziałeś, że Maria Andrzejczyk nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, natomiast wydaje mi się, że nasi lekkoatleci jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa w Tokio. Jutro dwa finały biegów sztafetowych. 4x400 metrów z udziałem naszych pań, które są Kamila w gronie. Kamila Litwinko skacze. Biegną też panowie, którzy zakwalifikowali się do finału z czwartym czasem, z trzecim czasem. Tak, wygrali dzisiejszą serię i trzeci czas mieli. Faktycznie trzeci czas, wyprzedziła ich tylko ekipa USA i Botswany, więc może być naprawdę ciekawie. Dobrze, wielkie dzięki Dariusz Urbanowicz. Możesz się kłaść spać. U ciebie już niebawem północ. Tak, ale jeszcze muszę wrócić ze stadionu do hotelu, więc jeszcze to trochę... My cię już luzujemy. Trzymaj się, do usłyszenia. A ile czasu wracasz? Ile czasu ci zajmuje powrót ze stadionu do hotelu? Odkąd możemy jeździć metrem dużo szybciej, więc tutaj będzie nam to, zajmie nam to około 40 minut, ale jak jeszcze kilka dni temu nie mogliśmy używać metra, jeździć metrem, to no, taki powrót trwałby dwie godziny. Nie zaśnij w metrze, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale fantastyczna ta wypowiedź Dawida Tomali. Szedłem, zobaczyłem, że za mną nikogo nie ma, to przyspieszyłem. I mamy złota. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Yeah. Rainbow i Royal Blood. Na wszystkich zegarach w Polsce 16:32 minuty. A nad całą Polską na niebie praktycznie chmury, chmury i jeszcze raz chmury. No i z tych chmur niestety pada. Wieczorem na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północnym wschodzie, w Karpatach możliwe nawet burze. Temperatura we wschodniej połowie Polski od 14 do 19 stopni. W zachodniej części nieco cieplej od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Yeah. 19 minut dzieli nas od godziny 17. Motorhead, ta formacja za nami. Zapraszamy do trójki, piątkowe, już weekendowe można powiedzieć, bo za 19.17 no to już w dużej mierze państwo są po pracy. No i jak się zdarzają takie okoliczności, że to piątek i w dodatku jeszcze wakacyjny piątek i weekend, to gdzieś tam w głowie rodzi się taki pomysł, zróbmy grilla. No to zróbmy grilla. Artur Zagajewski, botanik z Ogrodu Polskiej Akademii Nauk w Powsinie teraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam gorąco. Panie Arturze, no grill grillem, ale w taką pogodę? No to prawda, natomiast zawsze znajdzie się jakieś miejsce pod daszkiem, gdzie to wtedy nie przeszkadza. Wyższa wilgotność, szanowni państwo, nawet sprzyja, bo więcej wtedy powstaje dymu, żeby można było ciekawie coś sobie przyrządzić. To uwędzić może wręcz nawet. No wędzenie, no więc to jest bardzo istotne, bo ten proces, o którym pan przed chwilą wspomniał, wędzenie, to jest proces znany już od pradawnych czasów. Oprócz solenia i suszenia produktów i mięsnych, prawda, sera, słodu czy też owoców, wędzenie przede wszystkim ma główne zadanie, konserwuje, prawda, a druga rzecz przede wszystkim powoduje, że te walory smakowe są znacznie bardziej atrakcyjne. Proszę powiedzieć, na czym najlepiej się grilluje? Na węglu, na brykietach, na drewnie? No więc to wszystko zależy. Natomiast ja, osoba, która zajmuje się troszeczkę roślinami, zawsze polecam gatunki drewna i to szczególnie liściastego, czyli na początku naszym zadaniem jest znaleźć zarówno sobie, na pewno gdzieś w ogrodzie znajdą się kawałki drewna. Mam tutaj na myśli czy grab, czy dąb, czy bóg, czyli chodzi o twarde gatunki drewna, prawda? I na początku naszym celem jest stworzyć ten płomień i przede wszystkim rodzaj żaru. A potem drugim procesem, żeby móc właśnie uwędzić, czy też grillować te potrawy, nie zawsze jest węgiel drzewny, tylko ja proponuję zrębki, czyli dość drobną frakcję, taką pozostałą nam gdzieś po rąbaniu, prawda, czy obróbce drewna i wtedy te zrębki właśnie też mieszane, mam na myśli tutaj bukowe, grabowe, czy też nawet z drzew owocowych, dają nam dym, a ten dym w zależności właśnie od tego składu i tych wszystkich związków spowoduje, że po prostu w sposób spokojny, czy na ciepło, czy na bardzo ciepło uzyskamy atrakcyjną potrawę. No skoro mówimy o grillowaniu, no to nie wystarczy tak po prostu rzucić coś tam na ten ruszt. To trzeba się wcześniej trochę do tego przygotować. Fajnie by było przynajmniej. Czyli jakieś marynaty, przyprawy. Co pan poleca? No to przede wszystkim chodzi o to, żeby tak jak ta kuchnia staropolska, szanowni państwo, było pieprzno i szafranno. Czyli chodzi o to, żeby do tych produktów podstawowych dodać właśnie znane przecież przyprawy od tysiącleci, czyli pod koniec tego właśnie grillowania, albo wcześniej, to wszystko zależy, bo możemy mięsa peklować, prawda, czyli odpowiednio wcześniej przygotować je w różnych roztworach i oliwy, prawda, i przypraw, bo mam tutaj na myśli i czosnek, i cebulę, prawda, paprykę, zarówno w postaci sproszkowanej, jak i świeże. Natomiast ja zawsze polecam pod koniec tych wszelkich zabiegów różnego rodzaju takie aromatyczne zioła i to świeże. Mam na myśli tutaj rozmaryn, mam na myśli miętę, można też zaszaleć w postaci lawendy albo ciekawych, ozdobnych roślin, które mają dużo olejków eterycznych. I przykładem niech będzie taka dość ostatnio modna perowskia. Perowskia łobodolistna, nazywana potocznie szałwią rosyjską, jest bardzo odporną i ciekawą rośliną ozdobną, ale jej liście mają charakterystyczny smak i olejki eteryczne. I niewielki dodatek tych listków spowoduje, że potrawa będzie naprawdę wyjątkowa i taka właśnie dość wonna. No my w sklepach mamy, często przynajmniej spotykamy i dostępne są różnego rodzaju posypki, takie mieszanki ziołowe. Tak. To nie stosować tych posypek, tylko właśnie świeże zioła? No ja zawsze proponuję rzeczy świeże, bo oczywiście, jeżeli mamy dostępu, jest jesień, zima i wtedy, prawda, ten dostęp do świeżych ziół jest ograniczony, no to oczywiście pozostają nam substytuty w postaci suszonych. Natomiast jeżeli teraz mamy dostęp do ziół, a przecież wiemy, że możemy uprawiać tutaj tych wiele cennych gatunków, to jak najbardziej świeże, to zawsze jest coś świeżego, mnóstwo olejków eterycznych i tych substancji biologicznie czynnych. Czyli naprawdę to powoduje, że te potrawy będą atrakcyjniejsze. Ten dym, prawda, będzie także nabierał, potrawa będzie nabierała ciekawych aromatów, no bo grillowanie swoją drogą, ale na pewno wiele z nas, ja również, próbuję sobie we własnym zakresie wędzić. Czy to wędzenie na zimno, w dość niskiej temperaturze, tam powyżej 20 stopni i przez czas tygodnia, dwóch czy trzech, można wędzić tak owoce, mam na myśli śliwki, mam na myśli również sery, które nabierają dość charakterystycznego, takiego ciekawego aromatu. No to skoro już mówimy o grillowaniu i o grillowaniu na wolnym powietrzu, to jest jeszcze jeden problem, z którym fajnie by było sobie jakoś poradzić. Co tu zrobić, panie Arturze, z komarami? No więc właśnie, tutaj musimy pamiętać, że te komarzyce są tutaj najbardziej niebezpieczne, bo to one są tak właśnie krwiożercze. Natomiast tutaj zawsze my nie ustrzeżemy się w 100%, ale powinniśmy w otoczeniu, gdzie mamy właśnie grill i miejsce takiego odpoczynku po ciężkiej pracy, otaczać to miejsce roślinami, które właśnie są aromatyczne i które działają jak repelenty, czyli rodzaj odstraszaczy. I w tym przypadku na pewno taka lawenda, kocimiętka, mięty najróżniejsze, czy nawet ta pospolita komarzyca, którą nazywamy, łacińska nazwa to plectranthus, są to rośliny, które z racji właśnie dość nieprzyjemnego zapachu, my też dotykamy, jak przechodzimy wokół nich, to wydzielają te olejki. W związku z tym jak najbardziej goździki. Ja pamiętam, wyruszałem swojego czasu, szanowni państwo, nad Bajkał i tam od babci dostałem miksturę na bazie olejku właśnie takiego dla dzieci, prawda? Plus do tego była esencja goździkowa, czyli stosowane były preparaty naturalne, a w tym przypadku warto w otoczeniu mieć te rośliny aromatyczne i dzięki temu, że te zapachy my lubimy, komarzyce nie do końca, czy myszki, możemy trochę ograniczyć ich tutaj obecność. Wszystkiego smacznego panu życzę, sobie i państwu przede wszystkim. Naszym gościem był Artur Zagajewski, botanik z Ogrodu Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję gorąco. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Street pod siadło w Trójce. 8,5 minuty, tyle dzieli nas od godziny 17 i o tej właśnie porze zapraszam Państwa do tańca. Mówię zupełnie poważnie. Największy w Polsce obóz taneczny rusza w ten weekend w Krakowie. Uczestnicy i choreografowie z całego świata będą wymieniać doświadczenia i doskonalić się na krakowskim AWF-ie. Będą freestyle'owe bitwy, ciężkie treningi i transmisje z Los Angeles. Na czym polega Fair Play Dance Camp? Sprawdzała Martyna Masztalesz. Zwykle tańczą wszyscy w jednej przestrzeni. Ale w tym roku będą tańczyć hybrydowo, tłumaczy Karol Niecikowski, organizator największego edukacyjnego festiwalu tanecznego w Europie. Jest to nowatorskie rozwiązanie z uwagi na obecne czasy. No i polega to na tym, że część zajęć choreografowie, którzy przyjeżdżają do nas właśnie z różnych stron świata, będą prowadzili zajęcia na miejscu w hali AWF i to będzie większość zajęć, 4 lekcje dziennie. Natomiast 2 lekcje będą streamowane z Los Angeles, z naszego zaprzyjaźnionego studia. No i tam ci choreografowie, którzy właśnie mieszkają w LA, będą prowadzili zajęcia dla naszych uczestników tutaj z Krakowa. Połączymy się zdalnie. Też benefitem dodatkowym jest to, że ci ludzie będą mogli te lekcje brać wspólnie. No i to tworzy też ten niezapomniany klimat i tę energię. Festiwal, na który przyjeżdżają najlepsi choreografowie z całego świata, odbędzie się w tym roku po raz 10. Wieloletni uczestnik festiwalu, Błażej Górski, nie może się już doczekać. Cały rok wyczekujemy na ten moment, kiedy przyjedziemy do Krakowa. To jest niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się on spot, na miejscu, wziąć lekcje od ulubionych choreografów, w towarzystwie pięknych, młodych ludzi, znajomych, których już od dawna nie widzieliśmy. Także wszyscy, tak jak co roku czekamy na ten moment, kiedy będzie Dance Camp, tak teraz po roku przerwy wszyscy z potrójną siłą tutaj uderzamy w to miejsce i łakniemy wręcz tego rozwoju. I mierzyć się ze sobą, bo najjaśniejszym punktem festiwalu są taneczne bitwy, w których może wziąć udział każdy, kto pojawi się na krakowskim AWF-ie. Melvin is there, makes the noise for your round one. To wspaniały festiwal, jeden z najważniejszych na świecie, mówi niderlandzki choreograf Kevin Paradox, który przyjechał do Krakowa po raz kolejny. I am extremely thankful to be here. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę znów tu być. To niesamowity festiwal z niesamowitymi wibracjami. Najchętniej zawsze bym tu wracał. So thank you guys from Fairplay. Thank you for having me. Love. No to proszę spróbować. Może tak prawa nóżka, lewa nóżka, czy jak to tam? Ja generalnie należę do osób, którym muzyka w tańcu raczej nie przeszkadza. 10. Fair Play Dance Camp potrwa do 16 sierpnia. Można przyjść na krakowski AWF i pooglądać zmagania młodych tancerzy, no albo samemu się z nimi zmierzyć. Jeśli ktoś czuje się na siłach, rzecz jasna.